rozumiejąc tematykę z tego tekstu i nadal korzystając z prawa wyrażania dla każdego w tym kraju swoich poglądów religijnych, zaśpiewam wam jeszcze utwór Miraż z płyty Nero. Thank you. strasznie ciężko. Pociągnęliśmy chyba pierwszy raz na plenerowej imprezie ten utwór. Ale tak jak mówiłam, dziś zagramy taki program, jaki raczej gramy w klubach. A Hopsiu też będzie, ale troszeczkę tylko. I na przykład zaraz, teraz zaśpiewam zupełnie taką duperelną piosenkę o duperelach, która się okazało, niektórym się bardzo spodobała.